spraw radość sobie i bliskim. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 11,57%. Udzielenie i wysokość pożyczki zależy od posiadania zdolności kredytowej. Aplikacja IKO jest usługą bankowości elektronicznej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Jest 8 listopada, to środa, minęła godzina 18. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Spodziewali się innego ruchu. Analitycy komentują decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która nie zmieniła stóp procentowych. Konsultacje w Sejmie u marszałka seniora bez porozumienia dotyczyły spraw organizacyjnych przed pierwszym posiedzeniem. Polska Grupa Górnicza zapowiada szybki wywóz nielegalnych odpadów z wyrobisk kopalni Piast w Bieruniu. Stopy procentowe zostają na dotychczasowym poziomie, tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. W uzasadnieniu wskazuje, że z jednej strony dane makroekonomiczne wskazują na osłabienie presji inflacyjnej w Polsce, ale z drugiej istnieje niepewność co do kształtu przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz jej wpływu na wzrost cen. Równocześnie Rada zwraca uwagę na niską dynamikę aktywności gospodarczej przy jednocześnie dobrej sytuacji na rynku pracy. Główny ekonomista Banku Pekao S.A. Ernest Pytlarczyk mówi, że jego zespół prognozował delikatną obniżkę stóp, choć ich utrzymanie na dotychczasowym poziomie nie jest dużym zaskoczeniem. Wskazywaliśmy na ryzyka, nawet 2 tygodnie temu pisaliśmy o tym, że Rada zmieni swoją percepcję, policy mix, uzna, że polityka fiskalna się zmieni i dostosuje do tego ścieżkę przyszłych stóp procentowych i dokładnie to znaleźliśmy w komunikacie po posiedzeniu Rady. A więc my uważamy, że tych obniżek będzie po prostu mniej niż jeszcze kilka tygodni temu ocenialiśmy. Stopa referencyjna wynosi nadal 5,75%. Zakończyły się konsultacje marszałka seniora Sejmu z klubami parlamentarnymi. Dotyczyły spraw organizacyjnych przed pierwszym posiedzeniem Izby 10 kadencji. Dyskutowano m.in. nad rozkładem miejsc na sali plenarnej i przydziałem pomieszczeń sejmowych. Rozmowy zakończyły się bez porozumienia. A Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej mówi, że spór dotyczy miejsc na sali plenarnej. Jest pewien spór dotyczący jednego z klubów, gdzie mają siedzieć, małego klubu. Myślę, że sobie z tym poradzą. To nawet nie chodzi o to, czy w pierwszym, czy w drugim rzędzie, tylko w którym miejscu. A więc to jest spór bardzo techniczny. Między KO i Polską 2050 są różnice zdań w sprawie przydziału pomieszczeń sejmowych, stwierdziła Paulina Henning-Kloska z Polski 2050. Jeszcze drobne roszady próbuje się robić w pomieszczeniach, ale myślę, że to już jest retusz drobny. Nie ma sporu, tylko jest kwestia dobrego rozdzielenia przydziału. Ostateczne decyzje w sprawie podziału miejsc na sali podejmie marszałek senior Marek Sawicki z PSL-u. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy okołobudżetowej na ten rok o zamrożeniu wynagrodzeń sędziowskich są niezgodne z ustawą zasadniczą. A zdaniem wnioskodawców zaskarżone przepisy naruszają konstytucję, ponieważ opierają model kształtowania wynagrodzeń sędziowskich na uznaniowym w danym roku określeniu podstawy tego wynagrodzenia, co oznacza całkowite uzależnienie władzy sądowniczej od pozostałych władz, w tym od władzy ustawodawczej. Sędzia sprawozdawca Rafał Wojciechowski wyjaśnił, że Trybunał zgodził się z argumentacją wnioskodawców. W ustawie okołobudżetowej na 2023 rok zrezygnowano w ogóle z nawiązania do poziomu przeciętnego wynagrodzenia, a podstawa została ustalona kwotowo. Ta uznaniowość nie zapewnia sędziom konstytucyjnych gwarancji co do wysokości ich przyszłych dochodów oraz nie chroni ich przed potencjalnymi manipulacjami ze strony ustawodawcy. Stwierdzenia niezgodności przepisów z konstytucją chcieli pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny oraz Krajowa Rada Sądownictwa. Wnioskodawców poparł Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prokurator Generalny. Odpady z wyrobisk kopalni Piast w Bieruniu zostaną usunięte, zapowiada Polska Grupa Górnicza. Zapewnia, że nie są toksyczne i niebezpieczne. Dementuje też informacje, jakoby kopalnia zamierzała je trwale składować w wyrobiskach. Materiały oczekują na wywóz w nieczynnych produkcyjnie wyrobiskach w miejscach kontrolowanych i oddalonych od miejsc pracy, podkreśla rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. Najważniejsza informacja jest taka, że został rozstrzygnięty przetarg na odbiór tych odpadów przez uprawnioną do tego firmę i ten przetarg jest na bieżąco realizowany. Sukcesywnie przekazujemy te odpady na powierzchnię do utylizacji. Zakład informuje, że prowadzi ewidencję odpadów, by usprawnić gospodarkę odpadami na powierzchni. W tym roku kopalnia kupiła m.in. 3 dodatkowe kontenery. Brytyjczycy nałożyli kolejne sankcje wymierzone w Rosję. Na celowniku znalazły się tym razem firmy zajmujące się wydobyciem złota i ropy naftowej. Highland Gold Mining Limited, Nordgold PLC. Angielskie nazwy skrywają rosyjskie firmy, a rosyjskie firmy, jak podkreśla brytyjskie MSZ, pomagają Putinowi. Londyn wziął też na celownik m.in. firmę sektora energetycznego Paramount Energy and Commodities. To przedsiębiorstwo ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Brytyjczycy są przekonani, że jej skomplikowana struktura właścicielska to nie przypadek i że pozwala na ominięcie sankcji nałożonych na Moskwę. A w sumie lista brytyjskich sankcji liczy już sobie ponad 1800 pozycji. To osoby, firmy i organizacje. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków w nocy na południowym zachodzie zachmurzenie małe i tu bez opadów, a na pozostałym obszarze niestety chmur trochę więcej i przelotnie w nocy może popadać. Na termometrach od 1 powyżej 0 na południu do 6 na południowym wschodzie i 7 na wybrzeżu. A jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym zachodzie trochę więcej chmur i słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 8 na północy do 13 na południu i na południowym zachodzie. Wiatr jutro będzie umiarkowany. Prawie 6 minut po godzinie 18. Dzień dobry Państwu, ruszamy. Proszę usiąść wygodnie, proszę wsiąść i usiąść wygodnie, proszę zapiąć pasy. Jeżeli jesteśmy na tej samej trasie, a Państwo dostrzegają jakieś utrudnienia w ruchu, to tradycyjnie czekamy. Proszę przekazywać je innym zmotoryzowanym. My przekażemy te informacje dalej. 2-2 i 7 trójek. Zapraszam, tu Tomasz Miara. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Drodze z trójką, mamy 13 minut po godzinie 18. Dzisiaj oprócz tego, że oczywiście czekamy na wszelkie informacje od Państwa dotyczące ewentualnych utrudnień w drodze, chciałem też podjąć temat podróży kolejowych. Z tego, co udało mi się ustalić, miało być takie połączenie z Polski do Chorwacji, tak żeby turystom w czasie wakacji ułatwić podróżowanie, ale z tego, co wiem, chyba nic z tego nie wyszło. Czytam właśnie o tym, że będzie linia, to jest kolejny plan, który będzie łączyć Pragę i Gdynię. Przez Pardubice, Wrocław, z Pragi aż do Gdyni. W Polsce skład będzie oprócz Gdyni i Wrocławia zatrzymywał się jeszcze w Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku. Praga, Wrocław i Trójmiasto na wybrzeżu Bałtyku zostaną połączone nową linią kolejową od grudnia 2024 roku, czyli no jeszcze ponad rok trzeba na takie połączenie będzie poczekać. Pociągi będą odjeżdżać 4 razy dziennie z obu końców trasy w odstępach 4-godzinnych, a więc no, wygląda to dość ciekawie i atrakcyjnie, no bo to nie tylko szansa dla Czechów, żeby dostać się nad nasze morze, ale również dla nas, żeby odwiedzić Pragę. No i teraz dziś Państwa chciałem zapytać, gdzie najdalej udało się Państwu dojechać pociągiem? 2, 2 i 7 trójek. Ciekawy jestem Państwa opowieści, jak Państwo wspominają te podróże, gdzie najdalej udało się dojechać koleją. 2, 2 i 7 trójek. Trzeci Polskiego Radia. Tell me if you got a problem. Tell me if it's in your way. Tell me if there's something bothering you. Tell me what should I say. You know I do most anything. You know I change the world. You know I do most anything for my little girl. Tell me if you got a problem. You tell me now what's inside. Show me if you broke your heartstrings. You know you never need to hide. You know I'd do most anything. You know I'd paint the sky. You know I'd do most anything. You my guy. World. You know I'd do most anything for you, my guiding light. You know I'd do most everything to keep you in my life. W drodze z Trójką, 24 minuty po godzinie 18. Najpierw bardzo ważna informacja drogowa od jednego ze słuchaczy. Właśnie jadę drogą S8 na wysokości węzła Mszczonów, trochę na południe od tego węzła. Na drodze w kierunku Warszawy poboczem idzie człowiek na czarno ubrany, nieoświetlony. Widać go dopiero w ostatniej chwili. Można go łatwo zgarnąć. No, ubrany na czarno, więc z dużym prawdopodobieństwem to Zorro, ale tak zupełnie na poważnie proszę zwrócić na to uwagę, wszyscy spacerujący wzdłuż drogi, no dobrze by było, żeby jednak było was widać, drodzy państwo, w końcu już jest naprawdę ciemno. 25 minut po godzinie 18, wszelkie informacje drogowe czekamy na państwa sygnały 22 i 7 trójek, czekamy też na telefony w sprawie najdalszych podróży koleją, jakie udało państwu się odbyć. Proszę zgłaszać się 22 i 7 trójek. Spośród piosenek propozycji jest ich aż 13. Mówię o 83. notowaniu listy przebojów Trójki. Wybrałem teraz piosenkę Poli Romy, Po oddychaj mała. Proszę posłuchać, a nuż zechcą państwo tę piosenkę poprzeć swoim głosem. Głosujemy na lpt polskieradio.pl. jakbym latała. Ale czy ja serio latam, czy nie uderzę strzałem? Jak ptaki lecą wzwyż, to ja bym chciała poczuć w skrzydłach siłę wiatru i moc całego ciała. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim teraz jesteś, tym cała odpowiedź. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim dziś jesteś, znalazłaś odpowiedź. Będziesz moim silnym bodźcem, bo ja chcę być jak skała. Na końcu tej historii leci większa strzała. Ma na sobie napisane, bo oddychaj mała. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim teraz jesteś, tym cała. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna i pojemna zmywarka Hisense w super cenie za 1199 zł. Dwumetrowa lodówka Whirlpool. Czarna, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camera Image, organizowany przy wsparciu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prezydenta miasta Torunia oraz marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Na festiwal zapraszają Energa, Grupa Orlen, sponsor strategiczny TVP, PKO Bank Polski, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Rzeczpospolita. Zapraszamy do Torunia od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Nowe fundusze europejskie to nowe możliwości, które otwierają się już teraz. Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie. Gdzie znajdziesz informacje? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl albo przyjdź do punktu informacyjnego, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc ekspertów. Otwórz się na nowe możliwości i skorzystaj. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, finansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie. Żegnamy reklamy. Jest 18.30, no to jest odpowiednia pora, żeby sprawdzić, jak tam sytuacja na drogach. Mariusz Nobrowski, dzień dobry. Witam. Na drogach niestety sporo złego w wykonaniu naszym kierowców. Droga krajowa numer 66. Odcinek Wysokie Mazowieckie, Bielsk-Podlaski w miejscowości Weliny Ruś na 39 kilometrze zdarzyły się autoosobowe i ciągnik rolniczy. Niestety jedna osoba w wyniku tego wypadku poniosła śmierć. Trasa numer 66 została zablokowana, wprowadzona objazd. Od strony Wysokiego Mazowieckiego przez Szepietowo, Dąbrówkę Kościelną, Chodyszewo, Topczewo, to droga wojewódzka 689, potem przez Brańsk, droga wojewódzka 681. Objazd od strony Bielska Podlaskiego przez Brańsk, Rudkę, Ciechanowiec, drogą wojewódzką 681, Czyżew, droga wojewódzka 690 i Zambrów, droga krajowa numer 63. Teraz krajowa dziewiątka, odcinek Skaryszew i Łża, miejscowość Staro Siedlice, 33 kilometr. Tu zdarzenie auta osobowego z ciężarówką i autem dostawczym sprawiło, że trasa również została zamknięta, więc nieprzejezdna jest dziewiątka na swym 33 kilometrze. Trasa S7 jest 8 w Warszawie, korek jest od Mor Pożerań i dotyczy to jezdni w kierunku Białegostoku. Jeszcze autostrada A4 między węzłem Mysłowice a węzłem Brzeczkowice na 349 kilometrze. Po zdarzeniu 5 aut osobowych zablokowany jest lewy pas autostrady A4 w kierunku Krakowa, no i spory korek w aglomeracji śląskiej. Ostrożności i życzliwości. Na audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, zaczynamy od zaskoczenia dnia. Oczywiście Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Ta główna cały czas wynosi 5,75%. Ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak mówi, że podobnie jak większość rynku spodziewał się niewielkiej obniżki stóp. Kontynuacji tego cyklu łagodzenia polityki pieniężnej, który został rozpoczęty we wrześniu, zwłaszcza, że październikowa inflacja też zaskoczyła w dół, była niższa od oczekiwań, natomiast najwyraźniej Narodowy Bank Polski ostrożniej będzie prowadził teraz politykę pieniężną, w większym stopniu przywiązując wagę do potencjalnych ryzyk dla inflacji, jeżeli chodzi o tą ścieżkę terminową. Rada zapoznała się na zakończonym właśnie posiedzeniu z ważnym dokumentem, projekcją inflacji. Ten dokument poznamy dopiero za kilka dni, ale już teraz w swoim komunikacie Rada pisze, że inflacja średnio za cały rok może wynieść nieco poniżej lub równe 11,5%. Członkowie Rady nie są pewni co do dalszego rozwoju sytuacji, bo przy ewentualnej zmianie ekipy rządzącej może dojść do zmian w polityce podatkowej czy różnego rodzaju regulacjach. Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w Santander Bank Polska, Piotr Bielski, mówi z kolei, że decyzja Rady jest dla niego pewnym zaskoczeniem. W jego ocenie jest sprzeczna z wcześniejszymi deklaracjami prezesa NBP, choć jego zdaniem jest bardzo dobra. Przede wszystkim moim zdaniem te dwie poprzednie obniżki stóp we wrześniu i w październiku myślę, że trochę były zbyt wczesne. W tym sensie uważam, że to raczej dobrze niż źle, że stopy nie spadły ponownie w listopadzie, dlatego że w takich uwarunkowaniach, jakie ma przed sobą polska gospodarka, to nie ma powodu, żeby stopy obniżać dalej. Na całym świecie inflacja rzeczywiście się obniżyła, ale większość banków centralnych obawia się, że to jest jeszcze za wcześnie, że właśnie żeby odtrąbić sukces. A propos banków centralnych, więcej informacji odnośnie do tej dzisiejszej decyzji Rady na pewno poznamy jutro o godzinie 15:00. Zaplanowano konferencję przewodniczącego Rady Adama Glapińskiego. A co na przełomie roku stanie się z cenami prądu? To jest także wielkie pytanie. Zdaniem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała Gawina odchodzenie od różnych rozwiązań osłonowych powinno przebiegać metodą małych kroków. Choć ja mam głębokie przekonanie, że interwencja w rynku, o ile była uzasadniona, nie jest de facto rozwiązaniem na przyszłość. Tak? To znaczy tym podstawowym, bazowym rozwiązaniem jest rynek, są mechanizmy konkurencji, bo mam też przekonanie, że konkurencja jest najlepszym regulatorem rynku. Był prezes URE w czasie konferencji energetycznej Europower w Warszawie. Jego zdaniem decyzja w sprawie cen prądu w przyszłym roku przy pewnej sprawnej pracy parlamentu będzie mogła zapaść nawet jeszcze niekoniecznie pod koniec tego roku, ale właśnie w styczniu czy lutym. To też nie jest tak, że wszystkie regulacje muszą być koniecznie przyjęte do końca grudnia. Myślę, że jeśli w toku naprawdę intensywnych prac parlamentarnych w Izbie niższej, wyższej parlamentu, również pamiętajmy, że rozwiązania ustawowe też wymagają podpisu pana prezydenta, więc myślę, że jeśli nawet one zostałyby przyjęte na początku stycznia, to też nie jest za późno. Ważne, żeby to jasno komunikować, żeby rzeczywiście wszyscy wiedzieli, czego się spodziewać w najbliższym roku, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez URE, ponad 80% gospodarstw domowych odczuło podwyżki rachunku za prąd w ostatnim czasie. Prawie 200 ugód z frankowiczami podpisał od początku października bank Pekao S.A. Bank skontaktował się do tej pory z mniej więcej 1000 klientów, którzy mają frankową hipotekę. Ma więc jeszcze przed sobą trochę telefonów do wykonania, bo frankowiczów jest tam około 18 tysięcy. Zainteresowanie naszą propozycją ugody jest bardzo wysokie. Odsetek odmów dzisiaj, który znamy, to jest około 10%. Oczywiście nie można z tego wyciągnąć wniosku, że 90% naszych klientów przyjęło propozycję ugody. Ja bardzo bym sobie życzył i mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast wielu klientów ciągle zastanawia się, analizuje naszą ofertę. Z tych 1000 klientów, do których skierowaliśmy propozycję, na początek listopada ugód, które zawarliśmy, było już około 200. Tak mówił wiceprezes Pekao S.A. Paweł Strączyński. Ugoda jest oparta na skalkulowaniu należności tak, jak gdyby kredyt od początku był udzielony w złotych z oprocentowaniem na 2%. Posiadacze kredytu we frankach mogą też pozwać bank za niedozwolone klauzule w umowach. Jak pokazują statystyki, mają bardzo dużą szansę na wygraną i spore zadośćuczynienie. Po południu, właściwie już wieczorem, złoty umacnia się po decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Za franka płacimy już tylko 4,60, za euro 4,43, za dolara 4,14, za brytyjskiego funta 5,09 zł. Na audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. Czy pan redaktor lubi wsiąść do pociągu byle jakiego? Pan to zawsze zada mi takie pytanie. Myślałem, że znowu o grabieniu będzie. Czy grabimy w lewo, czy co mieliśmy zagrabić, to już żeśmy, zgrabili. Natomiast aha, dziś o pociągu. Lubię jeździć pociągiem, tak. No, a najdalsza podróż pociągiem, pamięta pan? Zielona Góra, ojejku, zaraz mi przyjdzie do głowy. Zgorzelec. Jeszcze za Przemyślem. Tam już pod samą granicę. Okej. Okay. No ja tak sobie próbuję przypomnieć, ale wydaje mi się, że chyba na Hel najdalej. Z Wrocławia. No bo dzieckiem byłem, ale ja pochodzę z tego miasta, więc myślę sobie, że chyba na wakacje takim nocnym pociągiem Kuszetki, o, pewnie państwo pamiętają, takie wojaże. O, 13 chyba godzin tam wychodzić. No, cała noc, to pamiętam. W każdym razie, dziś właśnie o to państwa pytamy. Najdalsza podróż pociągiem. To proszę posłuchać, tu słuchacz ma taką propozycję. Najdalej pociągiem byłem w Paryżu, ale nie wiem, czy to się liczy, bo jechałem z Brukseli. Pociąg dużych prędkości, 300 na godzinę. Równiutko szedł, cichutko, nie robiło to wrażenia. Polecam, jak się z wyprzedzeniem bilet kupuje, to wcale nie jest aż tak drogo. Bruksela, Paryż. Kłaniam się czołem. My też się kłaniamy. W takim razie czekamy na państwa telefony 227-3. Najdalsza podróż pociągiem, jaką udało się państwu zrealizować. pomyślałam, że czas pogadać o tym, co jest złe. Już czas. Nie chcę wojny ani łez. Nie patrz na mnie jak zbity pies. Nie spałam dziś, pomyślałam, że ja to zrobię zamiast ciebie. Już wiesz, już wiesz. Nie chcę wojny ani łez. Chcę zakończyć to, wracaj do niej. Nie chcę cię. Nie chcę wojny ani łez. Chcę zakończyć to, wracaj do niej. Nie chcę cię. Ile we mnie wad, nie chcesz wiedzieć, ile grzechów mam. O nie! Nie chcę wojny ani łez. Chcę zakończyć to, wracaj do niej. Nie chcę cię. Nie chcę wojny ani łez. Chcę zakończyć to, wracaj do niej. Nie chcę cię. O. Za 15 minut godzina 19 po drodze z trójką. Dziś witając się z Państwem mówiłem o tym, że w przyszłym roku, no trzeba dokładnie rok poczekać, bo to będzie grudzień 2024 roku, będzie realizowane takie połączenie kolejowe Praga-Gdynia, no i w drugą stronę też, i to tak 4 razy dziennie będzie taki pociąg ruszał w trasę. Udało mi się znaleźć też taką informację, że jest w planach połączenie Warszawa-Monachium kolejowe, czyli z tych dłuższych tras, a Państwa dziś pytam o te najdalsze trasy kolejowe, jakie udało się Państwu zrobić. Mi najdalej udało się dojechać z Katowic do Budapesztu, ale byłam małym dzieckiem, ale bardzo miło to wspominam. Jeszcze jeden telefon, a to już będzie naprawdę bardzo odległa trasa. W 1988 roku służyłem w wojsku i dokładnie z Bolesławca jechaliśmy pociągiem aż za kosmodrom do takiej miejscowości Kapustny Jar na poligon jako żołnierze wojsk rakietowych. Ale rozumiem, że jest to wojskowa tajemnica i nie mówimy, dokąd tak naprawdę pan dojechał. 2-2 i 7 trójek, najdalsze trasy kolejowe, jakie państwo zrealizowali, to proszę dać nam znać. Tymczasem czas na Piotra Łodeja, jego gościa i kolejny jakże ważny aspekt dezinformacyjny. News albo fake news? Oto jest pytanie. W naszym studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj o dezinformacji właśnie, bowiem w sieci pojawił się filmik, w którym ratownik medyczny stwierdza, że ukraińskie dzieci mają lepszy dostęp do służby zdrowia w Polsce niż polskie dzieci i jako potwierdzenie tej tezy przytacza historię dziecka wymagającego nagłej konsultacji lekarskiej, konkretnie neurologicznej. Jaki jest cel takich narracji? Najpierw zacznijmy od tego, że dawno nie mówiliśmy już o tych działaniach obliczonych na polaryzację czy skonfliktowanie Polaków i Ukraińców. Co no i nie proszę, znaczy, temat powraca. Tak, że te działania nie są podejmowane. Widać, że nastąpiło wzmożenie, czyli nowa fala takich właśnie filmików. Ale to oznacza, że ta narracja dezinformacyjna właśnie tego typu działa? Myślę, że tak. To jest niestety taki proces psychologiczny, który polega na tym, że musimy co jakiś czas odświeżyć tę emocję i dostarczyć takiej osobie, która już wcześniej uwierzyła, nowych przykładów, aby podtrzymywać tę właśnie emocję, czy też wiarę w jakąś konkretną narrację. Znaczy tak mówią dezinformatorzy, czy tak myślą? Tak myślą dezinformatorzy, oczywiście, że tak. Tutaj w tym przypadku też ciekawe jest to, że to jest rzekomy ratownik, który nagrywa film jako pewną opinię, ale charakterystycznymi elementami tego typu filmików, po których możemy się zorientować, że tam może chodzić o jakąś manipulację czy dezinformację, to jest kompletny brak konkretów. To znaczy słyszymy historię, pan redaktor powiedział o jakimś dziecku, o jakiejś konsultacji, o jakimś lekarzu, tylko nie wiemy ani w jakim szpitalu, nie mamy informacji w ogóle, kiedy to miało miejsce, w jakim mieście. Właściwie nie możemy nic sprawdzić z tego filmiku, nic zweryfikować, bo tam nie ma żadnych konkretów. A skoro nie możemy tego zweryfikować, to nie możemy też jednoznacznie na przykład tego usunąć z mediów społecznościowych albo określić to jako fake newsa, bo oczywiście nie ma tam faktów do zdementowania czy podważenia. Ale to też jest wartość dla dezinformatorów, że poddawana jest wątpliwość do przemyślenia i nie możemy zweryfikować. To nie jest takie jednoznaczne, tak? Biało-czarne. Dokładnie tak, panie redaktorze. Ja bym powiedziała, że nawet już nastąpiło bardzo wyraźne przesunięcie punktu ciężkości z takiej manipulacji faktami na właśnie kreowanie opinii, których nie możemy zweryfikować, które jednak podtrzymują jakąś emocję, jakieś wrażenie, jakieś przeświadczenie, przekonanie. No ale właśnie spotykamy się z tym, jak możemy reagować na tego typu wpis w mediach społecznościowych, czy filmik, czy narrację. No, to są zawsze duże dylematy, bo z jednej strony ja pewnie, jakbym bardzo była dociekliwa, to bym zapytała tej osoby w komentarzu o te konkrety, gdzie to miało miejsce, o kogo chodzi. Najczęściej wtedy twórca się wycofuje lub kluczy, no a to powinna być informacja o tym, że coś tutaj jest nie tak z intencją. No ale pani jest zawodowcem, ja pytam w imieniu zwykłych użytkowników, którzy natykają się na taką właśnie treść w mediach społecznościowych. Ale nie, miałam powiedzieć jeszcze do tego, że tak bym zrobiła z punktu widzenia ciekawości, ale w praktyce mediów społecznościowych to nie jest dobra strategia, bo każdy komentarz nabija zasięgi takiej treści, więc nie jest dobrze komentować. No jedyne, co mogę tutaj powiedzieć, no to zawsze mieć taką refleksję, co może być celem takiej osoby, która opowiada taką historię. Bo gdyby celem było na przykład poprawa służby zdrowia albo wyegzekwowanie jakiejś zmiany, no to zapewne mielibyśmy dużo więcej konkretów, bo wtedy celem jest rzeczywiście na przykład zmiana w danym szpitalu podejścia. Ale jeśli tych konkretów nie ma, jeśli chodzi tylko o wywoływanie emocji, opowiadanie jakichś anegdot, których nie da się zweryfikować. Być może podsycanie antagonizmów. Dokładnie tak. To wtedy miejmy zawsze na uwadze, że ten cel może nie być uczciwy i nie powielajmy tego typu narracji. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. News albo fake news? Oto jest pytanie. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment. zmienić ten świat. Dziś tęsknię. Czy też tak masz? Pamiętasz nas jak wcześniej? Jak wcześniej? Daj mi znać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.